signori che state a sentire. Voi che avete il denaro, voi che avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo festo, che fabbricate e vendete prodotti scaduti e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati ed i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente, allora forza venite gente. Right. È il rispetto totale dei diritti di una persona. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Forse so che fare, mamma. Di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto incluce la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare isolatamento in comune, sia pubblico che in privato, la propria religione o il proprio pensiero, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei diritti. Ogni individuo ha diritto alla cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente giudicato della cittadinanza. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione. Köszönjük, köszönjük, visszatérünk az élő egyenes adásba, Renato is befejezi az SMS-ezést. Köszönjük, Renato, hogy befejeztem. Már rákényszerítetek. Mi, kinek ment az SMS? Hallgatótábor? Hallgatótábor, barátoknak ment, tudod, hogy szőke kékszínű barátok is vannak. Na, így lóvéilag akkor hogy van? Mert ez kiment a fejembe. Tényleg, ezt nem beszéltük meg. Megjön? Tehát megtérül ez a dolog? Igen, ezt még nem kérdeztem, mennyit fizettek? Mi sem ennyit. Sem ennyit? Mi nem. De hogy az egész Big Brother így bejött neked? Magunknak sem fizetünk, tehát. Hát ez így ilyen szegény házit. Érdez szívem, nincs egy lóhatatpont se. Nekünk is többe van. Lírában megbeszélhetjük. Lírában vagy százast. Pont voltam egyébként Olaszországban a lira-euró váltáskor, és ki volt a benzin, az valami elképesztő durva dolog volt. És azt hallottam, hogy az olaszoknak rosszul jött ki ez a euró konverzió, mert hogy ugye az olasz kereskedők ösztönösen felfelé kerekítettek mindent, és baromi drága. Az olaszoknak nem jött ki rosszul ez az euró, akármi, mert különben módszeresen lehúzták az összes turistát, és mindenkit. Tehát úgy váltottak át dolgokat, hogy így csak előnyük volt belőle, mondjuk abból a szempontból nem. De a fölfelé kerekítés az mindenhol volt. Hogy Németország volt. Az ízlés szerint az ember amennyit nem szégyel ránézésre. Ami addig fél márka volt, az lett egy euró. És hát igen, azt sajnálják, azt az érzést, hogy mindegyik milliómos volt. Ez jó, igen, és soha nem akarták pár tízezerre már jó érzés volt. Tök mindegy, mert milliómos vagyok. Most ilyen ez frankon egyébként tényleg ez is hozzátartozik az életörömhöz, nem? Hogy így milliómos vas munkás vagyok. Millió, dúskálok a milliókban, érted? Abszolút. Sokat jársz Olaszországba? Hát előfordul, de mostában nincs nagy kedvem krumplit hámozni, meg fogkefével folyosókat felmosni, mivel katonai behívókat kaptam, hogy páratom így elrettentett most attól, hogy... Ja, az olasz hadseregbe? Igen, de különben már ezt már elsimítottam. Előadtam nekik, hogy... Simán el tudod mondani, hogy nem tudsz beilleszkedni a közösségbe, kértelem, vagy bezártam hogy olyan magyar érzelmű vagyok, legalább, mint a Sydney, ezért pszichológiai... Nem vagy alkalmas. Abszolút alkalmas. Teljes mértékben. Olyan beszámítottam vagyok, hogy kitör rajtam egy magyar roham. És ki megtámadod Olaszországot. Igen. Ide egész Dél-Európát. Beszámítottam. Na, minősítettek. És most mi lesz, Renato? Te mit dolgoztál, mielőtt bratyó lettél? Kopasz voltam, gumi lettem? Világéletemben így el voltam foglalva az önmegvalósítással. Az mit jelent? Tehát valójában nem unatkoztam. Tanult szakmát? Életművészkedtél. Tanult szakmát van? Igen. Persze. Minek tanultál? Gitárosnak. Gitár, el már Jácsi. De minek tanultál? Halló? Te minek tanultál? Szevasztok, hely! Renato, egy Waffen coolot kérünk szépen! Kinek a nevében? Mi csomagolásban? Nekem személyesen, kérek egyet! Te ki vagy? Bocsánat, csak tök mindegy. Megkérjük a Lacit, hogy kössön rá egy rózsaszín masnit. Jó, akkor rákötöttem a masnit. Beküldjük a Waffen coolo! Király vagy! Szevasztok! Hallod, az hogy van? Hallod, Renato? Ez már legyen a szabad értelmezés. Mindenki úgy használja, hogy akarja. Ez olyan, mint a hát, meg a fene tudja. Egy kötőszó. Meg az izé. Ez olyan, mint a Waffen coolo. Választ nem kapok? Mi volt a kérdés? Hát izé, hogy van az Renato, hogy ilyen hosszú vagyú rapper haverjaid vannak? Te ez hogy van? Te mikor láttál bőgatyás hosszú hajúakat? Hát soha, épp ezt mondom. Hát akkor de ott ugrált a TV2-be valami haverod, azt mondták. Hát nem tudom, én is ugráltam ott eleget, de Tilla nem vagyok hosszú vagyú repper. Tilla rövid hajó. Tilla az egy jó nagy hülyám egyébként. Legnagyobb király a Tilla Tilla, ebben nem értünk egyet. És miért mondod azt, hogy a Tilla Tilla hülye gyerek? Hogy lesz itt a mámi? Hát ahogy kinéz maga, az már az irítál, hogy a tévé. Nem engedjük, hogy így beszélj róla. Így van, én nagyon szeretjük az Attilát. Hát jó, igaz, még nincs éjfél az a baj, nem? Csahol, nagyon kevered az műsor. Elkap, kitépi a kis vigádat. Lehet, hogy nem tudsz követni egy összefüggéseid, de attól még nem hülye. Hogy hívnak téged? Itt tartom fel a Ricsi Pistit. Hát én ilyen punk emberke vagyok, ott tök jól vagyok. Szevasz punk emberek. Hatóságilag tilos, meg stb. Ilyen barakka, meg ezeket nyomod ezerre hulla részegen, mint az állat, és úgy kell felolvasni a kocsmába reggel hatkor. Ja. Egy hatos pengető van az én húr. Miért jó itt a buliba ilyen? Az álmod! Igen, az hagyd kérjek! Dédurámod, tarajos punk! Na, halljátok! Tojást a hajba, öregem! Üdvözlődik egy Márknevű gyereket! Király! Tojás kicsi! Neki is egy Waffen coolot kérünk! Nem azért születtem, hogy ne legyen mit ennem! Szeretjük! Na jó van, szevasz! Hát sajnos ötletettük végül is. Renato, azt hiszem, te is sokat jártál mulatni. Vannak dolgok, amikben egyetértünk. Például ebben a punkban. Cselentánot szereted? A Cselentánó az nagy király. Csak csal. Nem, csak imitáltam, Elvis imitáltam. Nem. Ráadásul azért jó csávó, mert azon kevesek egyike, aki nem elég sok albumot úgy csinál meg, hogy ő maga írja a szöveget, a zenét, ő a producer, és ő adja ki, és mindennek csinál, ügyes. Hallgassuk meg. És folyamatosan fejlődik. Fejlődik? Igen, halad a korral. De nem ragadt le az Elvis Presley rock and roll-nál, hanem azóta új stílus teremt, és jó. Igen. Ez szerintem, hogy mondjam, jól döntött a Hungaroton. Amikor megvásárolta a legutolsó album az zseniális. Igen. Arról szól ez a dal egyébként itt a Hitremény zsűröletben. Az a cím, hogy átreverzom-e, az mit jelent? Rajtam keresztül. Ó, Istenem. Rajtam keresztül. Mindig tudtam, hogy szerelmes szám. Ez itt a Rádió Café 98.6, Renátóval, Lacival, Tomival. Jobbágy Robert-tel és Chatman-nel. Hitremény zsűrület. Dici sempre che mi ami, le attenzioni che hai per me. Non mi fan credere il contrario, quanto bello sarebbe star con te. Se mi addormento sul divano, cammini in punta di piedi tu, e dici a tutti di fare piano, mentre dolce mi copri con sei. tu non hai. Con gli amici tu bene servi solo me, pensando che questo è amore, mentre un emarginato mi sento io. Come puoi dire che mi ami se non sei in grado di dire che attraverso me ami il mondo e che attraverso me ami pure te. Ami pure te. Se per caso mi sto divertendo con qualcuno al bar, ti incupisci per quei miei sorrisi e credi solo tuoi, e non pensi che amando gli altri ami ancora me, che per questo io ti amerei, ti amerei di più. Portandomi dentro un letto che puoi mandare via da me, la solitudine di un uomo che dal resto del mondo vuoi staccare. Éppen a szám alatt riportereink jelentkezéseit, önéletrajzait és a hozzácsatott fényképeket nézegetve, böngészve jutottunk az adás meghatározó egyik fő témájáig, a nemiségig. De most neked van barátnőd, vagy lesz, vagy hogy, ez hogy volt? Éva, ez egy, megmondom őszintén, idegesít. Egyrészt, mert csak ő nem volt még bent közületek itt ebben a műsorban. És egy milyen ember? Nem, az Éva nagyon-nagyon jó ember, és... Az tényleg frankon adott nektek a pénzből? Persze, természetes. Tehát ő megadta a szavát, és onnantól kezdve én nem tartottam kétségesnek dolgot. Sokan kérdezték. Megadta a szavát. És írjuk fel ezt, nem értem. Ez jó, nagyon jó. Tehát ezeket a kérdéseket nem igazán értettem. Kétségbe mondják, jó, oké, semmi gáz. Nagyon lazán kezelte a dolgokat, és spontán természetesen. Fennakadás nélkül. Testileg jó barátság, nem? Erre mondják azt. Hát, ilyen pontosan akarsz fogalmazni. Na jó, hát én próbálom egy ízlegetni, hogy a kis kegyedbe hogy fogják leírni ezt, tehát azt, hogy én, hogy nem elmondom. Halló? Halló? Egy búgó hang. Lehet, hogy a dobokattam, mert nagyon nagy rajongod. Neked is. Ezt nem mondta el, mert sose szól. Sose, csak úgy vélelmezzük. Hát, de hogy... azt szeretném megtudni, hogy azon felül, hogy remeg a hangja, miközben veled próbál beszélni, nem, azért miért leteszi előtte. De fél tőled, hát azért most vagy szerintem... vele? Megijed az előadástól. Szerinted miért? Mert mi próbáljuk vagy kitalálni. Vagy mindig pont bejön az Andy. Szerintem lehet, hogy durván bánsz vele. Lehet, hogy ő az. Halló, szia! Ő az. Tuti. De most már jelez, mert egyszer csak foglalt egyenes vonal, aha, aztán utána meg tűtő. Próbál morzézni. Lehet, hogy morze, hosszú egyenes. SOS, most megyek! Andy sakban tartja egy késsel. Az első öngéppel. Meg kéne mentenünk, jaj. London, Los Angeles. Most megint hosszú hang lesz, akkor az. Odáig repülünk. Gáz van. Laci, nagyon nagy gáz van. Lehet, hogy éppen most van oda kötözve az ágyhoz, mert sajnál a telefontartó keze is. Csak így nyomkodni tudja, igen. Nem hiszem, hogy olyan. Nem hiszem, hogy szexuálisan lenne a Katával most gond. Hanem szerint én szerintem ilyenkor, tehát tudom még, így sejtem, hogy azért így nagy beszélgetés kéne neki. Egy 3 órás a pályájáról, meg arról, hogy merre, meg hogyan. Azt gondolod? Igen, koordinálnál. A 2003-ban vörös haj, meg szól ezek, tehát ezek így... Meddig szól a szerződésed? Meddig látom még a médiában? Ne vagy valami. Látunk még a médiában? Hogy állsz most? Hát ez még a jövő zenéje. Előfordulhat. Rádiózáson nem gondolkodtál még ilyen Leave a Simpson, tehát ilyen szevasztok. Jó kis ilyen. Beülni, aztán nyomni a sodert. Ja, meg jó zenéket felrakni, meg ilyenek. Van a kedved kipróbálni? Figyelj, megfordult már a fejemben, kipróbálnám, hogyha adódna rád rá, és akkor meglátjuk. De ez van az a pénzkategória, vagy pedig, hogyha így szerelmes vagy egy dologba, akkor azt csinálod, mint a gitárt. Igen, tehát pénz nélkül is akár. Persze. Okay, jó, ezt is felírtam. Igen, ez az, mi is. Egyébként azt vettem észre, hogy évek óta mi is pénz nélkül. Igen. Na, sőt, ez most nem az ember még hajlamos pénzt befektetni akár a saját szolgálóiba. Mint ahogy az ember vesz egy autót, és folyamatosan tankolja. És széthajtja például egy off-road versenyen. Igen, jársz off-roadra? Volt már rá példa. De akkor mivel, ilyen terepjáróval? Tévével. Tévével off-roadra. Jó. A hátamon. Szerinted a palik végig csinálja? Mondjuk ő RTL-es, nem azért kérdezem, csak mint egy nemzeti szimbólum. Róluk nem beszélünk, gyűlölöm őket, egytől egyik. Nem, én is aggódom a Palik Laciért, hogy nem biztos, hogy végig tudja csinálni. Meg az, hogy egyre csak túléli. Azért ők túlélők, föl vannak rá készülve. Persze, mennek velük. Igen. Haló. Na vegyük föl most már, Kata, haló. Hoppá. Ezt megmondom, jó. Most jelez. Ez egy üzenet volt. Michael Jackson számnak volt az eleje? Igen. Ez volt olyan egyébként, mint az X-aktákban egy ilyen probléma felvetés, nem? Meglátja egy témakör. Laci, rosszul vagy? Nem, egyáltalán nem. Köszönöm szépen, csak egy kicsit a törkultam. Boldog új évet kívánunk. Boldog új évet kívántunk mindenkinek. Továbbra is a Hit, Remény, Zsűröletben. Ez pedig itt a Funky Marciano Italiano. DJ Rodriguez előadásában. Kutya, senki nem tudja, hogy ki ez. Tucat olasz. Rádió Café 98.6. A stare bene come viene, sbri, senza fine, io va così, sì. 24 ore non stop, garantito vibro solo i pop. Quando arrivo sopra il beat in un mix, al core con la tripla X, X, negazione, mod checks. Per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash come Slash, allucina come il flash, body model cash. Metti 100 lire e scegli la canzone One One quando arrivo in trasmissione. Speciale per DJ Rodrigo. Sono caldo come il fuoco, ma pure freddo come il frigo. Mi sbrigo su questa tracks in rilasso. Già sai com'è, tipo porra me la passo. Sopra il grasso, B. Il mio guaglione è un guru, pure il maestro. Sono qui, quel che c'è l'avrai perché dentro me. Già sai cos'è funky, soul e jazz, eccetera. Nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera. Del riso dell'oblio, ma santi Dio, quando mi impusto sulla traccia vado giù un fottio. Un UFO tipo schivo, funky marziale italiano. Scafati Bologna, via Milano. Originario qui chi ci sta col vocabolo, ma lascia che ti porti via per l'epilogo. Io e il dopalista non bevo né che busta e musta. C'ho più fotta io che trezzo un rasta. C'è acqua in Fiji, fitto bacciuigi. Mette la camera nella smoking, dice che ti HCQI. Ma già sa che non va ne. che trezzo un rasta il fianco in Twigi, finto bel Twigi, mette la camera nello smoking, dice che è di H Twigi, ma già sa che non bene. És itt 78, az estefem 98 pont. 100 forint, mert ez itt a Rádió Café 98.6, a mai naptól első élő adása a Hitremény Zsűrölet, és benne Renato Il Uomo Italiano. Örülök, hogy itt lehetek, és megérkeztem, és üdvözlök mindenkit innen az estefem rádióból. Nem 100 forint! Rádió Café 98.6, mondd már ezt! Tessék? Rádió Café 98.6. Na most mondjuk el rendesen, szevasztok, Renato vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6. Szevasztok, Renátók vagyunk a Rádió Caféből. Előről. Sokat rendesen fogjuk játszani, úgy csináljuk meg. Fölveszünk most. Figyelj, diktafonra fölveszik, és majd így ide tart. Egy olyat lehetne, hogy szevasztok, Renátó vagyok, a Talján Bika, és ez a Rádió Café 98.6. A Talján Bika vagyok, akinek nincsenek szarvai innen a Rádió Caféból. Ez se rossz. Na de még egy egy olyat, hogy szevasztok, szevasztok. Ezt a klasszikus ilyen... Egy klasszikus bujékot ide-oda mindenkinek a Rádió Caféból, de a hullámot azt nem tudom sajnos. 98.6, tehát és szevasztok. 98.6, és akkor szevasztok megint, és szevasztok újra, és boldog új évet mindenkinek. Honnan? Tudjuk rögzíteni? Te két technikus lesz, ebből össze tudjuk rakni azt, hogy szevasztok. Tudná valamelyikőtök instruálni? Tehát azt kell mondani. Ezt összevágjuk később, az egy kicsit halványnak. Szevasztok, Renátó vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. Szevasztok, Renátó vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. Remélem, össze tudjátok vágni, pezsgőt voltunk. Remélem, össze tudjátok vágni. Talján Bika. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, és köszönjük, hogy eljöttél ide. A Lajos utca 78-ban. És köszönjük kedves kísérődnek is. És meg 69-et mondtál? 78. Oké, okay, megjegyzem. És ez pedig megint Joe Pesci a Rádió Cafén. Cousin Vinny, azaz Vinny az unoka tesó. Miről énekel Joe? Ciao. Quando torno al mio paese, so già che appena arrivo c'è una mandria di cugini pronta lì a spellarmi vivo. Se fossi un po' più furbo io dovrei restare qui. Son sicuro che quei figli mi ricevono così. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Mio cugino Fredo o paga o sta in prigione, la parola di suo padre lascia perdere quel coglione. Ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non l'ho visto più. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è.

3 óráig tart a mai műsor. Ne kommentáljuk ezt a főszerkesztői döntést. Lényeg az, hogy így vagyunk, így maradhattunk. Vagyunk. És gyerekek, mindenkinek nagyon boldog új évet. Kiskusz. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és azt szeretném tőletek kérni, hogy álmodjatok. Can you feel a little love? Előre is köszönjük, Tomi. Gyönyörű. Álmodjatok szépeket, 2003. január 1. Én már szépeket álmodom egy pár hónapja. És azt kívánom nektek is, és mindenkinek, aki hallgatott és hallgatni fog minket, hogy minden álma váljon úgy valóra, ahogy remélem, hogy az enyém fog. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó év elébe nézünk mindannyian, gyerekek. Pozitív hangulat, vidámság, Rádió Café 98.6. Én a magam részéről mindenkit szeretek. His bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Primed to do its educating. I'm wanted, uninvited kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Karmic curse or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in. Álmodj énekelte a Depeche Mode, azaz a Divatlevelek nevű zenekar a 80-as évek hajlatából. Tomi, nagyon szépen köszönjük, egy divatlevelek, Depeche Mode. Egy magazinról vették ezek az angol fiúk. Na, hát ez én kívánságom, hogy az új év alkalmával az lenne, búcsúznék tőletek, hogy... Szóval, hogy nagyon szeressétek a trendset. Nem, én azt gondolom, hogy 2003 már üzenetében is egy nagyon jó év azért, mert ez a wellness éve. Tehát ha ebbe a drogtörvénybe belegondoltok, tehát a gyógykezeléssel, meg két hét mátraházával mondjuk az ember egy komoly büntetési tételt oldhat meg, és ráadásul még jó útra is térhet, jó levegő lehet. Hát gyerekek, falusi turizmus, meg mit tudom én, meg minden. Kicsit pimasz számot választottam, meg lehet, hogy félreérthető, de arra gondoltam, hogy az emberben megvan az elkötelezettség, ugye, hogy valóban magas színvonalon váltja valóra a céljait, egyfajta posztmodern Balcó Andrásként, akkor lehet, hogy sokra viheti, és nem tudom, az úgy jó. Meg ajánlom ezt azoknak a barátaimnak, akikkel együtt végignéztük a Cseti gyönyörű karácsonyi ajándékát, a Robbie Williams-et a Royal Albert Hallban, mert így egy az egybe, vagy még ennél is jobban énekelte el ezt a számot, ami egy igazi nagy truváj. Indíts rá, Tomikám! Én ezt kívánom a Rádió Café 98.6-nak és minden kedves hallgatójának. Jó éjszakát kívánok! So alone, if they knew my name in every home, given space it would call on the phone, but I'd be too busy. Come back to the old father and die, Cameron Diaz, give me a sign. I'd make you smile all the time in your conversation. Would compliment mine. I will talk and Hollywood will listen. Doesn't that seem a little absurd? Bow at my every word. Live on a ranch from what the box office took. I'll go and visit the set. They'll call me their savior. Oh, how the beavers will scorn. Celebrity lives on the moon. But I'll be back home in June to promote the sequel. Doesn't that seem a little absurd? Bow at my every word. Köszönjük, Laci. Természetesen kölcsön kérem, és a Tomiét is kölcsön kérem majd, és a Robi ajándékát is kölcsön kérem majd, mert szerintem nagyon jó ajándékokat kaptatok. És a következő az én ajándékom lesz nektek. Lou Rawls-tól egy tucat négertől az első évfolyam első HRZ adásának végén. At last. my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found the thrill to press my cheek to, a thrill that and here we are. Here we are. In heaven. In heaven. For you are mine at last. Press my cheek to a thrill that I have never known. You smile, yeah. And then the spell, it was cast, and here we are. Here we are. We are in heaven. In heaven. For you are mine. Felvétel volt. Én egy olyan felvételt választottam a mai HRZ-i végére, amit a Bab karácsonyi műsorában hallottam egy teljesen más átdolgozásban, és ebben szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. Melyik rádió? Café.